بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. أما بعد، بالكم حميد الله سبحانه وتعالى نكستك صالنا سلام جيو نبي محمد صلى الله عليه وسلم تنوسيانكم شاء الله جل في علا، فإنه قد فاز المتقون. كحكيكا ني فرج كبوة كتسيسي وإسلام نخاصة السلفيون kwa kuandaliwa semina hii ya kiilmu, na kama sijasahau itakuwa ni daura ya tano, ni semina ya tano katika semina as-salafia, semina za kisalafi ambazo zimeandaliwa na duati wa manhaji hii المباركة منهج السلفي. نمرهي كتوفيق الله سبحانه وتعالى أما تجاليا سمنهي كيانداء نكويويكا كتك مينوهاي كيغامبوني كتك مسجده مسجد الرحمن. Kwa hivyo basi hii ni kheri kubwa pia kwa wakazi wa Kigamboni kujiliwa wao na semina hii adhima, semina itakayohudhuriwa na mashekhe na maduati mbalimbali wa dawa hii as-salafia kutoka ndani na nje ya Tanzania, kama ambavyo tutakuja kuwaona biidhnillahi jalla fi ula. Kwa jukumu letu sisi wahudhuriaji wa semina, tutakamsaada kwa Allah subhanahu wa ta'ala na taufiki, na atupe afya njema na nguvu za kuweza kuhudhuria vyema na kusafidi katika semina hii takriba ya siku tano kuanzia alfajri ya leo mpaka siku ya Jumamosi insha Allah ta'ala. إذن رتيبة كاملة يا وشاج وسمينا يتكويا كتوليوا بعدائي نشليا كويزا كتوميا مهو كويلزيا هيلو نكالا وكاتي ومحاذرة لوي بانغا. أسا قبل يكوان تسمينا تمويكا برنامج يا محاذرة، محاذرة هي يتفانيوا نام الشيخ wawili. Hawa ndio ambao watatumia muda mrefu kwa muda ambao utakuwa umepangwa kwa mujibu wa nyakati, kisha atakuja mzungumzaji mwingine na shekhe mwingine wa tatu. Siku ya leo tazungumza shekhe wa kwanza, atakuja wa pili, kisha atakuja wa tatu kama muda utaruhusu, na kama muda hautaruhusu basi tutafanya wazungumzaji wawili. Kwa hiyo nakuhusieni pamoja na kuhusia nafsi yangu kuziweka sawa, kuzisafisha ni zetu sisi ambao tumetoka katika majumba yetu na wengine tumetoka katika mikoa yetu, tumekuja hapa Dar es Salaam kwa ajili ya kushiriki katika semina hii ya kielimu. Kwa tujalie kwamba mihadhara hii ni moja katika semina, ni sehemu ya semina. wale wote ambao watakuwa wako nje huko, basi wakimaliza habari ambazo zimewabakisha nje, basi waingie ndani kwa ajili ya kupata faida ya mihadhara ambayo itatolewa hapa biidhinillahi ta'ala. Bila kupoteza wakati, mzungumzaji wa kwanza atakuwa ni akhuna wa sheikhuna wa imamuna fi hadha almasjid, Sheikh Abu Zakaria Yahya al-Marwi hafidhahullahu ta'ala, ndiye atakayekuwa mzungumzaji wa kwanza ambaye si mgeni kwa macho yetu. Kwa hivyo tutatoa fursa yake, atazungumza, kisha baada yake atakuja Sheikh wa pili, Sheikh al-Fadil Abu Arqam Sheikh Abdullah Ali Muhsin. Sheikh Abdullah Ali Muhsin, huwa mara nyingi nilikuwa nikikosea sana jina lake nikimuita Sheikh Abdul Muhsin, baadaye nikakosolewa katika hili jina. Sasa leo alhamdulillah nimelitaja kama lilivyo. Nadhani pia si mgeni katika macho yetu, ni katika shule ambao wanaendesha durusi katika misikiti yetu. Na katika meza hii tutakuwa tukiendesha maiki hii na kutoa taratibu na mipangilio yote ya semina mwanzo mpaka mwisho, mimi hapa nikishirikiana na al-akhi al-fadhil Sheikh Munawi Abu Abdul Qadir Ash-Shafi'i Allah yahfadhuhu. Kwa hiyo tutakuwa tukishirikiana katika kazi hii ya kusimamia meza hii kuu, lakini barnamiji kamili itakuja kutoa baadaye insha Allah taala. Falyatafadhal mashkuran majuran.